الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهل أتاك حديث موسى إذ رآ نارا فقال لأهلهم كسوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى سورة طه کې د موسی علی السلام حال بیانې تفصیلا چې دا سي تفصیل یو سورة عرب کې تیر شو اځم دې سورة طه کې بیانې د مخ کې تسلید پاره چویلی و رسول الله صلی الله علیه وسلم تا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا تا باندې موږ قرآن دې ته پار نه دی نازل کړی چې تا ته دنیا کې مشکلات مشقتونه مهنتونه راشي الا تذکرة صرف عبرت تی دا سر لازمی دا سر لازمی لکه تا دا موسیٰ علیہ السلام دا حال ننی خبر چیغتا پا دی مسئلہ کی سمر و مشکلات راغلی ہوں دا سر بتا تا امراضی دی دعوت سره دا لازم دی حال د موسی علیہ السلام بیانې قران کې ډیر ځای هم کله د یو ځای نه شروع کی کله د بل ځای نه کله شروع کی دا غلارینا چې موسی علیہ السلام د مدین ناراضی مصر ته او لاری کې وتا اللہ رب العزت طرفنا دا مشکلات رال کلے شروع کی دا غزینا چو موسیٰ علیہ السلام دا فرعون دربار تزی اوتا دا اللہ پیغام پیش کی تکا سورة نازعات کی ہم دغس ویلیو هل اتاک حدیث موسیٰ اذ ناداه ربه بالوادی المقدس طوا ال تکی خاص داغ میدان نا دوادی طوا نا شروع کرده او دیزه کی دلاره مشهور کړی چې موسی علیه السلام روان دي ا مشکلات و ترال ډیر او دلاره نه رناولی ده شکل د وورو هغه په دې را ده باندې روان شو چې ور راولم زموږ ته ضرورت ته بلدا چې لاروم خطا شوې ده نو کو سوکې مون تبلارو خید مصر مچون کې دې دې کې خاص د تسلۍ لپاره او د نبی علیہ السلام دو پریشانې لري کول د لپاره ذکر کړی ده نو ځکه ټول مشکلات راځي مکړی د موسی علیہ السلام یقینا راغلی تا تا بیان او واقعہ د موسی علیہ السلام اذ را نارن کلا چې ویلې دا اور اور خو نو مطلب دا چې شکل د اور قرآن کې دغه اطلاق ډیر دی چې هغه شی حقیقت نه وي ولیکن صورت یې داوی په شانتی دلته مور نو خوشکلې د اورو مزګه او تنارن وي یاداو چې موسی علی السلام په ګمان کې هغه چې کاته هغه ته خپل خیال کې اور راته وکاله چې اور سید نا خور نو نخبل اهل ورسره د شپې به منزل کو او دروازه نازکه چې زنانه و سره نبی عليه الصلاه والسلام او دغه سنور اهل الله خلق چې هغه اکثر د شپې منزلونه کوي موسیٰ علیہ السلام روان دے شپا دا تیاروم دا سلزیم دا دیر سختا او دا کور والاو تکلیفم دے لاروم تی خطا شوی دا دیر مشکلاتو کی راج جیدی سمرا چی مرجنسی ہوتا ہوئی فقال لی اہلهم کسو نوی وی خپل اهل تا چې تاسو کینه تاسو یې سار شئ انی انست نارن بشکا ماولی دور لعلی آتیکم منها بقبس شاید چې زراشم تاسو ته د دې اور نا په یو شغلې سره په یو لمبی سره او اجدو علی النار هدام یا با اموم دیور سراس خلق چما تا هدایتو کی ما تلارو خیم سورہ نمل کی سورہ شعراء کی سورہ قصص کی دریوار سورتنو کی ام پدی شکل بیان کری دا سورہ نمل کی ویلو اذ قال موسی لاهله انی انست نارا لعلی آتیکم منها بخبر او بشهاب قبس لعلکم تستلون یقینا ما ولید اور رب شمتا استاد دینا سب خبر سرا ایا په یو شغلې سره چې تاسو ځان توت کین الته و سره سبب وجه بیان کړی و لعلکم تستلون دا غید د پاره ور راول چې غی ځان ګرم کین سلزی وکنه شعرا کې ویلو و اذنا ذا ربک موسی انیت القوم الظالمین قوم فرعون التے دا زین شورو کرے چی موسیٰ علیہ السلام تا آوازو شد بارینا او اغنور ارسطین پاتی شو بیا ہوئی لشو چی مخ کزا فرعون تا قصص کی امویلیو التے دے ابتداء نہ شروع کلو چکل موسی علیہ السلام مدین کے لسکا لتیر کلو اخپل وعدے پورا کلا شعیب علیہ السلام سلام فلما قضى موسی الاجل وسار باهله نیټه پوره کړه بیا روان شو سره د اهلنا مصر ته. انا سمن جانب التور نارا ویلی د کوی تور طرف تا اور فقال لأهلهم قصوم نو اهل ته وی چې تاسو یې سار شه زه دې لپاره زم چې اور راولم قبس لمبی ته وی لیتکې چې اکثر خلق با پغرونو کې لیتکې بلاو تور نو دغه تا قبس وی اور راغستل لمبر راغستل دلته دا لفظ راولې قبس. او سوره قصص کې ویلو لعلیاتیکم منها بخبرن او جزوت من النار یو سروټ کا براولم دور تعلکم تستلون الله د خپل کتاب په حکمت خپويږي چې یو ځای او شانتي بل ځای بل شانتي دومره بارکات باندې انسان علم نشیرات لې چار ځای کې جدا جدا الفاظ او واقعا ذکر کړي او یا به عموم د دې اور سره اسو کو هدایت والا هدن د دنیا لار یادي د مصر لار ته نارو کشي وا ځکه بیا او تا د دین لار معلومه وي خو دنیا لار ته نکله کله خطا شي نو دغه باندې هدایت مستعمل شوی د ذات. حدیث کې مراغلی چې اول وختو او نبی علیہ السلام سره صرف ابو بکر مرگره او حضرت بلال اول وقت مشرکان با تپوسو نکول ابو بکر او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانو دوارا ناغی تپوسو کو دا ابو بکر ناچ دا سوک دے تاسرا اغوی رجل یهدین السبیل دا یو سړی دی چې ما ته لار ښیي. نو په عربو کې دا مشهور و چې وی وچرته یو ناشنا ځای ته تل ملک تنو لارې والے به اونیو په کرایه سره ماهرو اغی تلاری معلومی باوی خاص خلق باو چگی تلاری معلومی بی ماغی لبی پیسی ورکلی خوی مونگ تا دا لار سمکا. نبی علیہ السلام چی حجرت کو ابو بکر نوم یو تنور سرو دلیل اغا تبی دلیل وی چی دا مدینی لار دا تا معلوم دا دا با خاص خلق باو ناغیم دا گمانو که چی دا بچرتا دی لارو ماهرینو چی او بکر صدیق وی چی دی ما تا لار خیی دا بچتا آغی خلقو کی چی لاری و تخی معلومی دی نو آغی خلقو کی او کنا لاری و تخی معلومی و خود دین او غیوی دا دنیا لار نو هدایت دلتا بمانا چمنګ ته بده مصر لار سما کی لارم خطا شی هوا دا دومره مشکلاتو کې راګیرونو روان شو اغیرنا پسې خاص په دې غرضو چې اور براولم څوک وای نه مونږ ته لار سما کی. فلما اتاها کلا چې راورسید اغي ورته ناور نو وناواو رنا تی نخطا دا سانگو ناو دا پانو ناو دا موسی علیہ السلام حیران شو چې دا خو ور نه دی ځکه چې و نشنه دا او رڼا ته نخیږي. خو بیا موږ خپل مطلب کو څنګه ته لاس کو چې زما خو رڼا کې مطلب دی کور دې کار سي او دې کې आवाज وکړې شنو دیا یا موسی اواز وکړې شه اے موسی علی السلام انی انا ربک دا خبرې چې کوم تاسو را نو دا زیما ستارب یم نو بس چې دا आवाज موسی علی السلام واورېدو نو هغه څه پریشانی چې وا ختم شو ځکه دا الله رب العزت په کلام کې څومره اطمینان دی قرآن کې څومره سکون قلبي دی هغه هم د الله کلام کنه بس خو چې आवाज اوشه د باره نه د الله رب العزت ته طرف نه نو د موسی علی السلام هغه یری خوف ارس ختم شو بیشک از استاربیم فخلا نعلیک نو کیڑے دیو باسا ستا پخپو باندی چکم پیزار دی دغو باسا نعلین در انبیاء پیزارو کن عبداللہ بن وسود رضی اللہ عنہ تا صاحب النعلین ویلشی ځکه باندې نبی علیہ السلام پسې به پیزار ګرځاو کنه صاحب النعلین دی دې کې سم مقصد چې الله رب العزت وتوي چې دا پیزار لري کا دا چپل یو کېړې لري کا دې کې یو حکمت داو چتا ته اوس وحی کیږي او دا ډاګه ډیره پاک او مبارک ده نو د دې زه ادب دارې چې دې کې به پیزار نه چي دا د ادب او د احترام د پاره خدا خبره خاص د موسی علی السلام پورې ولی وسمه غزایشتا اگر کوئی تور شته دی چې موسی علی السلام ته پکې وحی کول شو لیکن اوس چا ته دا حکم نشته چې ان ته پیزار وباسي دا هغه پاره وی دویم دا چې موسی علی السلام ته پته نه و او دا هغه پاره کې یو کې څه پلیتی و ذکر تا اللہ حکم کو چی دا اللہ رکا تا سر اللہ کلام کوي او دا اللہ دا کلام دا عدب دے او دا احترام حدیث کی راضی نبی علیہ السلام یو ذا المنز کو صحابہ اکنام ور پسیولارو نمانزکی ایخ پلی کیڑے ویستی ناغی چوکات ناغیم ویستی بیاتی نبی علیہ السلام تپوسکو چی مالکم تخلعون نعالکم تاسو ولی کیڑے ویستی اگی مونگ تا توکات نو مونگا خستا پا سنت پسی گردو نبی علیہ السلام ما خوځک وېستې چې جبرئیل امین راغې اما ته وی چې ستا په دې پیزار کې پلیتی ده ما ته څه پته و انبیا خو د غیب نه نه خبره نماز وکې وېستې کنه نو ځکه موسی علیہ السلام ته دیو جی نبی لري ښا کم قول چې مفسرین او ذکر کړي بعضیا صحیح نه دي وید موسی علیہ السلام هغه پیزار د کچا سرمنه او د خرز سرمنه نو اپلیتینو هغه دومره سنمنته سرمن بنو پا وخت کې نو دغه کچا سرمن بو د خراغه چې لارنګ مانګې نه ور کړی ولا عجیب خلق ده خو بے سند او بے ثبوت خبرې وکي. اصل خبر دا وسم د عرب په ملک کې چې کوم عرب دی او کوم باندې جاتی ساده خلق دی هغه کې اکثر د ګرمه د وجې نسوک نشي درې دې پزما کا باندې اوس خو انتظامات دي اوس خو هغه وخت کې خبره کو کنه دا هغه خبره ناغی و سرد چپلو نمونز کاو کنکی دو وسم کیگی لیکن فقہاوی امام محمد رحمت اللہ علی چی زمونگ ملک دا عربو پشانتے ندے اگے کی غوا و میخ نشتا چیار زید ناولی یو اگے کی اخان و اگڑی بھی زیوی نو پاره کې د چا پیزار نه پلیتې دو پاک ساک بوخه ادي ملک کې به خامخا وباسه دا خو د غوانو د میخو د دې سوزونو ملک دی نو دې کې پیزار پاک نشي پاتې کېږي اوسه نه چې دلته کې چپل سره منځو کې د دې او دا غزه ډیر فرق دی. انی انا ربک فخلا علیک بیشک دوستا ربی اما ستا سرا خبری کم نو باسا پانیخ پلی او باسا کیلیخ پلی دا زیدیر مبارک دی چستا قدمونا دی زمک سرا جخشی او اشارات پا کدا دی چلی رب العزت موسیٰ علیہ السلام تاوی چتا غو تروسه پوره اوم ټول د مهنت کارونه کړی دي د مدین په مهره باندې دي لس کاله غړي سرولې دي ولیکن اوس د تبل مهنت اواله کیږي او هغه ګران دي دا غینا ولی هغه کې هوته پیزار په خپو باندې هم ګرځې دې شوې لیکن دی که با پیزارو باسی منده دا او دا دین کارگران دی دی که منده رازی اکیلو که سره منده نشیو آلی داو دا اللہ دا دین خدمت تی کنا خوا دا با دغسی پا بربندو خپو بانده که او بیا خاص کر پا دا سپاکو زمکو امام مالک رحمت اللہ علیہ په حرم کې پیزار نه چاو دغه څه وګرځې دو ادب دای کنه فا ولي کېله او باسا انک بالوادل مقدس تو بشکته پداسي او ډاګه باندې چډی را پاک دا او ډکه دا د برکت نه د وحی مقام دی بس ارزه کې چې وحي شوی د انبیا او تا نو دا غي وحي د وجنا غزه ډیر خیر او برکت مونږ دي ډیر لوی فضیلت وته حاصلو چې قران غا ذکر کړی وتینی وزیتونی وتور سینینا وهذا البلد الامین دا خصوصي مقامات دي چې دې کې انبیا او تا وحي شوی وا او هر شی چې فضیلت مونته دین د واحد او جنہ کاغذ یونو مکاناتو نغه مقدس کنا او کاغه وختونو شپې وی او میاشتې وی دغه واحد مرګرتیا د وجنا اغه الله سمره لوی فضیلت ورکړي چې څه خیر او برکت تنه د الله په کتاب کې ده. وان اخترتک اے موسی علیہ السلام ته خو بډې روز زینو باندې او ګرځېدې او هر چا ستا په حق کې فیصله کړې وان چې دا زمونږ شو کله فرعون کور تلالي ناغي وي چا ساين فانا او نتخذه ولدا دا خډیر خيستا او حسين او جميل معشوم دي دیو مونگا اوسا تو دیر فیدہ برا کی او پزی سر بے انیسو اغیزان لتزی اکولی او نتخذہو ولدا لیکن خون دیو نکو اغیز ترستا وقت دیر تیر نشو نبیارا لی مدین تا نوچی دا مدین دا شیخ کور تلالی نوال تاغیوی چی آبت استعجرو ان خیر من استعجرت القوی الامین بیوی چی پلارا دا موسیٰ علیہ السلام انیسا پا مزدور سران دا دیر قابل لی دیر امانتگر دی دکی ټول صفات موجود دی دا قابلیتو ناغیوی دی مونگا زان لمزدور کونو انبیاء دی سوک وط پزی سرانی سی سوک پا مزدوری سرانی سی اللہ رب العزت وی چی اس دی ززان لنی سما پا مزدوری سران زما دا مزدوری بخی دا ٹولو نخوا دا خو اللہ دی دا بندیان نکار اخلی که نخوا دا انبیاء نکار اغسته و دا خپل دینکار تین اغسته وَنَخْتَرْتُكَ اے موسیٰ علیہ السلام تما غورکلی پا مخلوقات کی دخپل پیغام دا پارا او دخپل دین دا پارا او دنبوت دا پارا تو قرآن دی یو یو جملی تا خیال کوئے مجدہ پا ذہن کی کنا قرآن ذکر دا تحفظ کتاب دے دا چې دی وی نه تبا چرې نه خرابېږي نه به خطا کیږي نه به گمراه کیږي ولی ستابه غيو یو خبره په ذهن کې پراته ای نو څومره خلقو تحریرات او تقریرات کړی دي چې موسی علی السلام نه ډېر لوی ګناه شوی و دا شی نو چې دا جمله ستا په نظر کې نو ته پوه شي چې دا دروغ دي ولی اللہ دا صلی غور کئی کیا گنانگار قال لا ینالو احد الظالمین اللہ وی زمان دی نبوت وعدا گنانگار تنرسی و انا اخترتو کیوئے لی تم آغور کلی ما زان لخاص کلی ما منتخب کلی تا باندی سوک اعتراض نشی کولی تا که دی اعتراض زینشتا انبیاء معصوم دی که نخواه عراف کی عمر طویلیو یا موسیٰ انی استوفیتوکا علی الناسی تما پا خلق باندی غرکلی اوچتکلی بکلامی برسالاتی و بکلامی نور چتوالی سنگئی تمی رسول کلی استاز میں کلی خپل تا سرمی خبری اکلی بغیر دو واسطی دو ملکنا قرآن دا انبیاء و شان ذکر کئی اچه تاریخ کتاب راوالی نو مدیر پا گڑ وڑو بسر شی تاریخ خویست شی نو دی و جسوک دا قرآن نا واقف نین دا اگر پنیز بانی تاریخ دیر دا وردست شی دی دا انبیاء و عصمتی پی تبا کردی فستمیل ما یوحان نو تا توحی کولی شیم نو دی وحی تا غوکی دا خودیر پا غور سران تا دا اللہ دا کلام ادب دی کنخوا تا با دا بنده خبری تا دیر خوک دی که دا اللہ کلام تا سفرق کئی پا دی کی دیر مخلوق دی جزان بنده خبری تا با دیر غوک گرزی بور پسی او چې د الله کتاب وته نو هغه ته ډېر التفات نه ګور الله ویلی موسی علیہ السلام ته چې فاستمع کم باب دی سمیا خو نه دی وګت کړي او پرځي چې فاستمع داسې توجه کا لکه چې ته زما دا خبرې په ټول بدن باندې او ریوازې په غوږونو باندې نه بلکې د بدن په هر یو حصہ باندې زما خبرې اورې چې ستاسو بدن ټول غوږونه غوږونه شي فاستمع ډیر په غور سره وګ کیږه هغه کلام ته چې وه کول شي تا ته هغه دا دی هغه کې اوسو خبرې هغه کې سلور عقیدی دی ښا د قدین دی قران داسې کتاب چې تا ته په پي ولګو آیاتونه کې وتا ته ټول دینو خو چې دا دین دی کې رښتیا ته د دین تاسو کئ او د دین طلبګار کنا نو قران به تا ته په یو آیات کې دوه آیاتونه کې خو چې دا دین دی اصل یو ټولې پریشان ښه نو اول پاغه وحی کې د الله وحدانیت ته اننی انا الله لا اله الا انا دا لومبه خبره پارځه کې لومبه ده په وحی کې لومبه ده په عبادت کې لومبه خبره ده په قیامت کې لومبه خبره ده چېول تپوس ورځي کېږي اول زورنه به الله مشرکان لور کوي چې عین شرکا کم دی وا چې لا اله خلافم کړه دې چې د دې کلمې رتا سکلې د کوم الها او پوجن او خې ماته کنه نو پاغه وحید موسی علی السلام کې اوله خبره د الله د وحدانیت وا چې اننی انا الله لا اله الا انا بشک ازو چې تاسو را خبرې کوم او متکلم يم نزا الله يم زما صفت داده چې لا اله الا انا کوڅوک زما صفت کوي څوک زما تعریف کوي څوک زما عظمت بیانې ناغه داده چې ز الله غزا تم چې نشته بل حاجت روا او بل کار ساز مگر زما د دې نلوې تعریف نشتا وله المثل الاعلى في السماوات والارض الت عبد الله ابن عباس رضی الله عنه دغه معنا کړو چې هغه مسئله اعلی څه شی دی لا اله الا الله د دې نه بلو چې صفات نشته د الله دا یو خبره په وحی کې دویم فعبدنی چې عقیده دې صحیح شو نو زما بندګی وکه فعبدنی الله ای ما انسان لا د عبادت لپاره درې قسمه قوت ورکړلې یو بدن دې لا سخپی دي بدن دې او دویم جبدا او دریم زړه دې د درې د عبادت لپاره ورکړلې چې په دې لا سخپو باندې به جدا عبادت کوي چې هغه سجده ده رکوع ده قیام دې الله تعالی په نامو درې دل دا به زما د پاره او په جواب باندې با زما سنا وای زما حمد وای زما تسبیح وای ما تب आवाज کې په هر وخت کې په حاجت کې په مصیبت کې چې یا الله د جبه عبادت دار په زړه کې وا زما فکر کې او زما عظمت چې ما تا باندې لازم کړی زما وحدانیت هغه په زړه کې ساتي بس دیتا بندگی ویلی شید اللہ نو فعبدنی سورہ نساء کی ویلی ہو کنا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ دیرہ اولی کلے ویلی ویتفکرون فی خلق السماوات والارض سوچم کئی کنا قیام او قعود او جنوبکم دا بدن شو او تفکرونه دا د زړه عبادت شو د عقل کې سوچ او فکر د الله په عظمت کې د الله په قدرت کې دا شو او یذکرون الله دا د جبې عبادت شو نو ویلو چې دویمه خبره په وحی کې دا چې فعبدنی زما عبادت وکئ زما تعظیم وکئ او دریم امر مصلح دی امر مصلح ولیدی کې پدې توحید کې او پدې بندګۍ کې ډېر ضرورت راځي اصلاح تا د خپل ځان اصلاح واقم الصلاۃ لذکری نمونز کوا چیز در نیر نشم کمون نکو نخده برا نیر شی بس زکای پینزو وقت کرد چه ده انسان نولی سشی یری گی و پاتی کی گی ده غفلت توجینا نو یو وقت داسی ده چه انسان پاگی کیو دی نل عرب العزت وی پاسه بانګ ویلې د سهار قیم الصلات لذکری اسنه چې د خوب د وجه نظر نظم ذکر پاتې شي نبی اج کله انسان ډوډۍ او خوري غرما نو قیلوله سنت تا وغید قیلوله نه حیلوله جوړ کی چو دشینو بد بیا پزان نپوئی گینا اللہوی ماسپخین منزو کوا قیم الصلاة لذکری ولی ما یہ رئی روڑے دیو خوڑا زما رزق دیو خوڑو ما بنی آدھے نبی آچو ورپسی دا سو وقت راگی چی اگر دیر دا مشاغل وقت دیں چی انسان پاگی که دیر مصروفیاتی نبی آوات اللہ آوازو کی چی مازیگر دے اقیم الصلاة لذکری اسنا چې د دنیا په کارونو کې مصروف شي او مونږ نه پاتې شي ما باندې راکړه بیا ور پسې بیا د خوراک وخرا روان انسان د خوراک په فکر کې او سوچ کې او دی دی کې بانګ وي کولا وسې دې را د جمعات نه الله بیا در باندې غفلت را نشي نو ما خامونځو کې نو بیا ور پسې بیا د خوب انتظاری اللہ خوب باو که خدا من مخی کا فاقم الصلاة لذکری دا مانا دا ذکر دا اللہ یاداشتا ہوئی نو معلوم شوا چه بغیر دا منزنا اللہ نیادیگی دا دا اللہ دا یادول دا پاردیر آسان ذریعہ دا دا یو مانا دا فاقم الصلاة لذکری دویم مانا دا چه ذکر سده دا چه مخ کیوی چه اننی علاللہ لا الہ الا انا دا اللہ توحید دے نو اصل شی توحید دے دا مون چه خلق کی دا توحید دا پارے کی چرا اصلا چه سبق را نیر شی اللہ خو طول انبیاء تا دا سبق خولے ہو چی غکی دا سبق تا غکی دا چی سبق دا نا خطا نشی گورے نو سبق خولے دے راتا چی دارا نیر نشی دا بسنگ یادیگی اقیم الصلاة چی منسکین دا با نیریگی زکا ہر رکات کی برازی چی ایاک نعبدو و ایاک نستعین دا منگی دا توحید دا پارا فرض کرے خوا اصل شی هغه الله وحدانیت ته دا ټول عبادت چې دي دا د دې خوادم دي ادریمه د فقهاو مسله چې حدیث کې راځي چې مونږ نه پاتې شو مونږ نه قضا شو نو کله به کې اقیم الصلاۃ لذکری چې کله دا تیات شو نو دقا یه وقت ده ده قضا منزه وقت نیشتا بس خوچه کلا ولی ده نا پاتشیو زکو دوی ده عوارز دی کنه آزار دی یا ده یرشیویو د مسلمان نه باسمون نه پاتې کیږي خو یا بودی عذر دی واته او یا به يرشوي کله کله انسان پډیرو کارونو کې مصروف شي مستغرق شي نو بس نو چې کله د تیاد شو یا کله پاسې دی نو بس منځ کوا دا مونږ اقیم الصلاة لذکری اسے نچی توی اوری گا پر روجہ کی اخیری جمعر آروان دا نپاگی با قضا عمریو کما اٹولو مر قضا براو گردوم نا جمعی تے روجی تے پری دی روجی تے مو پری دا اقیم الصلاة لذکری بس دیو جن د قضا منځ ډیره سخت خبره وکنه په فقہ کې دا ډیره مشکله مسله ده والناس عن غافلون اکثر خلق نه پوي کله چې تانه یو مون پات شوی لکه د سار مون څه کنه استاد علمون بل کیږي چې دا مخ کې وکي د ترتیب مسله وا کته د ماس پخین مونږ کې او د سانه غا د نه پاتې د ماس پخین غا د نکیږي کبي اور پسې د مازیګره کې نو ان نکیږي چې سود اغا قرض نه اخلاص کړل او قرض دی الله هغه به مخکې کینو الوبې رست مونږ نه کیږي ها دغه کې معذر شتا چې تا ماس پخین مونږ باندې او درې دی او ستایر دی چې زمانه ده سار مون مې نه کړې نو ير دا عذر دې کنه ښا دا غدي بیا وشو او یاد دې چې بس تودرې دې او بیا رستو منځ کې دې یاد شو نو اوس خدای کې ولار خو د نورو نعمتو رستو کوا ځکه دا ستا ټول منځونه خرابې نو دی اجزانو تاڑو دا وجه دائی چی دا هر مسئلہ قرآن کی راضی ولی دیکھ هر مسئلہ راضی منزو دا زکاة و دا ارسنا بتو سر وضاحت کئی کنا ان دی تچاوی لیو چی دا ماس خوتن منزا نا قضا شی نبیا بے ماس خوتن کئی دا تچاوی لیو دا اتا بایان طول منزو نا خراب کرو تو ترتیب نا نی خبر چو اقیم الصلاة لذکری او دروا منزل را د دې لپاره چې زه تیات شم پابندی کوا د منځو زما د توحید د لپاره زکه چې تا کې پابندی د عبادت او د عمل نستامه صلاة او استاد دعوت او استاد پیغام با په خلقو کې رسیږي او خريږي با الله پاک خیر او برکت دي مقاصد ذکر شو د موسی عليه السلام د وحي چې دا دین دی ښه عقیده صحیح ساته انني انا الله فاعبدني زما بندگی کوا واقم الصلاه لذكري او عمل او سنت باندې دا دین دے بس بیانے کو وز دا دی عباداتو دا دی اعمالو مونگتا بس ملاوی گی نو اللہوی دنیا کے نملاوی گی ان الساعت آتیتن دا دی انتظار قیامت تکوا دا دی خوارے و دا دی محنت چتا پا دنیا کے کڑے دے دا دی سمرات با اللہ تعالی قیامت کی در کئی او غلر ندے کنا کتوی چی قیامت بکلیو انزانو کڑاو نا قیامت راتلون کے دے اکادو اخفیہا اکادو مانا کی اتقان کی اریدو اللہ ویدا زمان ارادو آچیزی پٹ ساتم دخلقنا نیخ کارکوم دیکھ ڈیر حکمتو نو چی اللہ قیامت پٹ کڑے دے کنا اچھا تا پتہ نشتا جی کل برازی پیغمبر نو ته پوسو نه کوي د کله وای کله وای هغه با دقه جواب ورکاو چې انما علم عند الله هغه علم بل چا سره خونښتا دا ولي الله اذا زما اراده او چې دې پټ ساتم اخفيها ذې معنا دا کوي خفا دا د ازداد نه دا کله په معنا د اظهار سره مرادي نو الله وی زما اراده دا نږدې دا چې دې ښکارا کما اکاد اخفيها نزدی دا چیزی اخکارکم اظہر و آمانا سو کوئی حمزہ پاکی دا پار دا سلب دے ولی بابی فعال لکا نخوا دا غی دامت لبی چی خفاوا نو خفابتن لرکم قیامت بخکارکم او قیامت بس صد پار رازی لتو جزا کل نفس بما تسا خاص دا دید پارا چه عمال شوی دی محنتون شوی دی دا اللہ بندیانو دیر قربانے پیش کری دی بدنی او مالی او سشتینا طول معامل قرض دا نا اللہ وی قیامت دا دی دا پار دی چه بدل ورکلیشی هر یو نفس تا دا غی عمل چکنے دی بما تسا مندی تاوی یعنی هغه اعمال چې هغه ډیر په اخلاص سره شوی دي هغه ډیر په اعتماد سره شوی دي لږه نه ځکه تعبیر به ماته ساو چې خلقو ځانونه کړو لري مهنتونه کړی دي الله ور د هغه بدل نه ور کوي هغه لپاره خاص د قیامت ورځ مقرر کړی ده ولی دنیا کې انسانانو دومره کارونه او دومره وختونه او دومره عمرونه ختم کړنده زی و تپوسنی او بل دا چې دنیا کې دوه قسمه خلق څوک تابعدار او څوک نافرمان نو قیامت دنیا کې هو پتاو نه لګی دا ټول یو شانتی ژوند تیر یو شانتی خوراک سکاک یو شانتی نه دا پره به قیامت کې راضی کنا چاله بالا مرتبی او درجی او اجرونه او ثوابونه او چاله به سزا ورکینو نو دا بل عقیده بیان شو چې د قیامت عقیده بساتی څنګه چې د الله د وحدانیت عقیده دغه سي د قیامت عقیده ده فلا یسدنک عنها من لا یؤمن بها پس منی نکی تالا را دا دی قیامت دا قدینا اغسو کن چی اقین نکی پا دی باندی اصوک دی فرعونو کن او قیامت نمانا اللہ پیغمبر تویس نچی دا غزور و غلب راشی او دا دی قدینا دی منی کی دا غزی دی فرعون پشانت دیر خلق دی دنیا کی چی اقی بتا باندی زور لگئی چه تا دا خبری مانی چه ازا متنا و کننا ترابا و عزواما اینا لمخرجون دا چاویلی چه غوخ اڈوکی شیو خوری شیو بیا بجواندی کی خلق منی کئی کنا اللہ رب العزت وی چه انسانا تا دا دی عقیدی نمانی نکی اغا سوک چه اغی پی یقین نکی پخ پلا اولی یقین نکی زکاوت تبا هوا ہو اگر روان دے پخپل خواہش پسی بیمار دے کنا اتباع الہوا دنیا پرستی او خواہش پرستی دا دے انسان نا دا ہر سیر کی نو دا اللہ توحید تنیر کی قیامت تنیر کی او چه سوک دا سیشو اللہوی فتر دا دا سی برست راشی لکه سڑی چی دا اسمان نرا پریوزی زمکی تا او حلاک شی لکه دا قیامت نده انکارو کو نو پرست با زی حلاک باشی فتر دا دا دیده پوری وحی و موسیٰ علیہ السلام توشوا پکوی تور کی چې دا ځان سره واخلا او فرعون تازه ستا په زمواره باندې دومره غټ کار حواله شم دا ډیر درون کار دی ځکه هغه بیا سوال کو دعاګانی چې الله ما سره په دې کې امداد وکي مال توفیق راکي دا کار په ما باندې آسان کی دا ډیر ګران کار وخا واخر الله.